ভাবিছিলো জীৱনৰ শুকান বুৰুকা তুমি সিঁচিবা মৰমৰ কঠীয়া তুমি এন্ধাৰৰ জোৱাৰ ঠুনুকা হৃদয় ডুবালা যেতিয়া মানি ল'ম সপোনৰ অৱসান Jody!